zakken we weer een beetje af in de, naar achteren. En dan komen we weer bij de Groningse onderstroom. Een hele stinkende diesel hebben die. Meer! Nee, we zijn voorbij de bocht. mensenmassa op de been hier. Ik echt duizenden idioten op de straat. Heerlijk. Waar waren jullie al die tijd?